sa akin. Totoo, okay sa akin ang bawat gusto mo. Okay sa akin. Totoo, okay sa akin ang bagay na iyo. Okay ang iyong sapatos, okay ang iyong pulbos, okay ang iyong lipstick, okay ang iyong halik. No good sa sa akin.